علیہ وسلم بعض الذین استفار ما بات، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اپنی بدعملیوں پر گرفتار ہونے سے ڈر بھی ہو، ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے اہل محشر ہیں ساری دنیا اس وقت جمع ہوگی، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، تمام اہل محشر میں سے صرف ایک آدمی کی نجات ہوگی، باقی کسی کی نجات نہیں ہوگی، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت امید ہوگی کہ میں ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام اہل محشر کی نجات ہو جائے گی، صرف ایک آدمی کی نجات نہیں ہوگی، تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ کہیں میں نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہو آدمی کو کہ اگر ساری دنیا کے پاپیوں کی بخشش ہو جائے تو میں لائق بخشش نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اتنی ہو کہ اگر کسی کی بھی بخشش نہ ہو تو میرا اللہ میری تو بخشش کر ہی دے گا۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کرو، ڈرو بھی، اور ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھو، ان دونوں کو جمع کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اب ڈر کے کیا کرے گا، کر تو کچھ سکتا نہیں بوڑھا۔ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر فرمایا ہے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، بشیر پہلے نذیر بعد میں۔ ماننے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہیں۔ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے آج کل کچھ امید کی اور بشارت کی جو نا مضمون ہے وہ مجھ پر غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا ہی اور کچھ ہے نہیں، اس لیے اسی کو بیان کرتے رہتا ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہماری بخشش کا بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں۔ تو اس وقت بھی مضمون خوشخبری ہی کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، جس کے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس امت پر بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت ہی انعامات ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے قہر کی تلوار کھینچ لیں تو ملائکہ مقربین صم بکم رہ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا اعلان فرمائیں تو عزازیل گوئل نصیب برم، تو شیطان کو بھی امید پیدا ہو جائے کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ حق تعالیٰ شانوں کا کرم بہت وسیع، بہت وسیع، بہت وسیع۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانوں کی بارگاہ میں خاص موقع پر ایک درخواست کی تھی، اس کے جواب میں فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری اے موسیٰ میری رحمت ہر چیز کو سمائے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فسأكتبها للذین یتقون، میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ تو حق تعالی شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کے لیے بہت بہت آسانیاں رکھی ہیں، بہت رحمتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جس کو قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے اور حدیث شریف میں بھی، الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے ایمان کا حق ادا کیا، اور ان کی پیروی کی ان کی ضروریت نے ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ. یعنی باپ ایماندار تھا, نیک تھا, اعلیٰ درجے کا متقی تھا, اور اس کی اولاد بھی ایمان میں اس کے پیچھے چلی, وہ بھی مومن ہیں لیکن اس کے درجے کے نہیں, اس سے درجے کے نیچے. الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی ذریت کو بھی. وما التناهم من عمل من شيء, اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی باپ اگر اعلیٰ درجے کا ہے اور اولاد ہے تو مومن لیکن ہے نیچے کے درجے کی, تو ہم اس کی برکت سے اس کو ترقی دے کر, اس کی ذریت کو اولاد کو ترقی دے کر اس کے درجے میں کر دیں گے, اور یہ نہیں کریں گے کہ اس کی نیکیوں میں کچھ کمی کر کے اس کا درجہ کم کر دیں, نہیں, بلکہ اپنی طرف سے فضل و انعام کے ساتھ ان نیچے کے درجے والوں کو ترقی دے کر اوپر کر دیں گے, اس کے ساتھ ملا دیں گے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک حدیث نقل کی ہے, غالباً اسی آیت کے تحت میں نقل کی ہے کسی اور جگہ, یہ مجھے یاد نہیں, کہ ایک مومن جنت میں جائے گا تو دریافت کرے گا کہ میری آل اولاد میرے متعلقین یہاں نہیں ہیں, وہ کہتے چلے گئے. اس سے کہا جائے گا کہ جناب آپ کا درجہ اونچا ہے اور وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے, ہیں تو جنت ہی میں لیکن ان کا درجہ دوسرا ہے. تو وہ مومن کہے گا کہ اللہ کے بندوں میں اپنے لیے تھوڑا ہی عمل کرتا تھا, میں عمل اپنے لیے تھوڑی کرتا تھا, میں تو اپنے سارے متعلقین کے لیے کرتا تھا, لاؤ ان کو بھی میرے پاس لاؤ. حق تعالی شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی ضروریت کو بھی اس کی برکت سے اس کے درجے میں کر دو. ایک کمانے والا ہوتا ہے, کئی کھانے والے ہوتے ہیں. تو ایک خوشخبری یہ ہے جو اس آیت میں اور اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اگر ہمارا تعلق ہوگا اعلیٰ درجے کے لوگوں سے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہم بھی ان کے درجے میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ایمان اور عمل کا ہمارے پاس بھی ذخیرہ ہو. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت وضو کا پانی رکھا کرتے تھے. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا, مانگ کیا مانگتا ہے. عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, بس ایک درخواست ہے کہ جنت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے. فرمایا اب اگر ازالک, کوئی اور بات مانگو. انہوں نے عرض کیا ہو ازاک, بس یہی ہے. اور اس نے تو خود ہی کہہ چکے تھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, اب مکر تو سکتے نہیں تھے, انکار تو کر نہیں سکتے تھے, خود ہی کہا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے مانگ لیا. چھوٹی چیز کیوں مانگے آدمی, جب مانگنا ہی ہے تو بڑی چیز مانگے. اسألو کا مرافقت کا فل جنہ, حضور کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے, یہ درخواست ہے. فرمایا کچھ اور کہا نہیں, بس یہی. فرمایا فاعنی علی کثرت السجود, فاعنی بکثرت السجود, میری مدد کرنا زیادہ سجدے کر کے. انشاءاللہ وعدہ ہو گیا, لیکن تم بھی ذرا میری تھوڑی مدد کرنا. تو اعلیٰ درجے کے جو اکابر ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی اللہ ملحق فرمائیں گے, لیکن بھائی اتنی کرو کہ تھوڑی ان کی مدد کرو. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی بکثرت السجود, زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا تاکہ میں اس درخواست کو آگے پیش کر سکوں. یہ بہت بڑی بشارت ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. حالانکہ نیکی تو آدمی کی اپنے, ہر ایک آدمی کی اپنے کام آتی ہے نا, لیکن حق تعالی شانوں کی عنایت ہے کہ بڑوں کی نیکیوں کی برکت سے چھوٹوں پر بھی کرم فرما دیتے ہیں. یہ حدیث تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں, آپ نے مجھ سے سنی ہوگی. عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے امت کی بخشش کی دعا کی تھی، حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق ہے ہم معاف کرتے ہیں، آپ کی سفارش ہے ہم معاف کرتے ہیں، لیکن ان کے آپس کے حقوق، آپس کی زیادتیاں وہ معاف نہیں کریں گے، وہ تو صاحب حق کو اس کا بدلہ دلائیں گے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے اور ہم لوگ اس میں بے پرواہ ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، قوم تھی کافر، مانتی نہیں تھی، بالآخر یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا، یہ کہا اور کہ چلے گئے، غالباً تین دن کا فرمایا، تین دن میں تم پر عذاب آ جائے گا، یہ کہا اور غائب ہو گئے۔ تیسرا دن جب ہوا تو آندھی چلنے لگی اور بادل اٹھنے لگے، قوم کو خیال ہوا کہ وہ تو وہی بات ہوگی جو کہہ رہے تھے، یونس علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تو وہی بات نظر آ رہی ہے، اب کیا کیا جائے۔ یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، وہ تو بستی چھوڑ چکے تھے، ان کے بڑے بوڑھے نے کہا کہ اگر یونس موجود نہیں ہے تو یونس کا خدا تو موجود ہے، توبہ کرو، یونس اگر موجود نہیں تو ان کے غیر حاضری میں ان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ سارے کے سارے اپنی بستی سے باہر نکلے، میدان میں جمع ہو گئے، اور سچے دل سے سب نے کہا کہ یا اللہ ہم تجھ پر، تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو حقوق تھے ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کی کڑی یا شہتیر کسی نے اپنی چھت میں ڈال لی تھی تو مکان ادھیڑ کر کے اس کی کڑی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں، فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی تو اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم نے یہ کام کر کے دکھایا، الا قوم یونس، مگر یونس کی قوم نے یہ کام کر کے دکھایا، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، تو ہم نے ذلت والا عذاب ان سے ہٹا دیا، نازل شدہ عذاب اللہ تعالی نے واپس کر دیا، ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں ہوتا، پھر واپس نہیں ہوتا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے ایسی سچی توبہ کی اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب نازل ہونے والا ہٹا دیا۔ تو بھئی حقوق کا مسئلہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل پاک صاف ہو جائے، کسی کا حق ہمارے ذمے نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی نے کسی کو مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کو گالی نکالی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، آج معاف کروا لے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج معاف فرما کروا لے، ورنہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جس شخص کا حق اس کے ذمے ہے وہاں آپ کو معلوم ہے کہ روپے پیسے تو ہوں گے نہیں، نیکیوں کا سکہ چلے گا، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، پھر صاحب حق کو نیکیاں دلوائی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیں شروع کر دیں گے۔ ایک موقع پر فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کنگال۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، غریب ہو بیچارہ۔ فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقات، حج اور دوسری نیکیاں لے کر آئے. لیکن کسی کو مارا تھا, کسی کو ستایا تھا, کسی کی غیبت کی تھی, کسی پر بہتان باندھا تھا, نمازیں وہ لے گیا, روزے وہ لے گیا, صدقات وہ لے گیا, حج فلانے کو مل گیا, اور یہ بیچارہ خالی ہاتھ رہ گیا. فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے. حقوق کا مسئلہ بڑا سنگین ہے بھائی. اللہ تعالی ہمیں دنیا سے اس حالت میں لے جائیں کہ ہم پر کسی کا حق نہ ہو, پاک صاف بالکل کسی کا حق نہ ہو. اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اول تو کسی کے حق تلفی کرے نہیں بھائی, کوشش کرو کسی کے حق تلفی نہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم, کسی کے ساتھ زیادتی, کسی کی توہین, کسی کی تحقیر, کسی کی غیبت, یہ نہ ہو. اور اگر کوتاہی ہو جائے تو پھر اس سے معاف کروا لو. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ ارباب حقوق مر گئے, اب معاف کیسے کروائیں, یا پتہ نہیں کہ کہاں چلے گئے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر رکھی ہے. پھر ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ جتنے لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے پاس سے بہترین بدلہ دے کر کے مجھے معاف کروا دے. یہ دعا کرتا رہے. اگر ایسا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ حق تعالی شانہ اس کو پاک کر دیں گے, اور اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ اپنے ذمے لے لیں گے. بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن, ارباب حقوق ان کے لگے جمع ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں حقوق چاہیے, ہم تمہیں اپنے پاس سے دے دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دو. ایسے بھی ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ رعایت کا معاملہ ہے. تو عرفات کے میدان میں آن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کہنے پر ہم اپنے حقوق معاف کر دیں گے, لیکن ارباب حقوق تو کو ان کے حقوق دلائیں گے. میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ارباب حقوق کو اپنے پاس سے ادا کر کے میری امت کو معاف فرما دیں, لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہ کہہ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرو بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ چلو عرفات سے, چلو مزدلفے. عرفات سے مزدلفے آ گئے, رات مزدلفے رہے. مزدلفے کی صبح کو نماز فجر ادا فرمائی, اس وقت جب کہ جو ہی کہ صبح صادق طلوع ہوئی فوراً, اور اس وقت سے پھر دعائیں کرنے لگے. نماز کے بعد وقوف شروع ہو جاتا ہے مزدلفے کا, سورج نکلنے تک خوب دعائیں کی, اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہنسے. حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ, آپ کیوں ہنسے ہیں؟ فرمایا میں نے وہی دعا پھر دہرائی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ارباب حقوق کو ان کے حقوق دلائیں گے. میں نے کہا یا اللہ آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ اپنے خزانے سے, اپنی رحمت کے خزانوں سے ارباب حقوق کو ادا کر کے ارباب جن کے ذمے حق ہیں ان کو معاف کروا دیں. میرے عرض معروض کرنے پر اللہ تعالی نے اس کو منظور فرما لیا. اور جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ میری شفاعت اور میری درخواست قبول کر لی گئی ہے تو سر پر مٹی ڈال کر کے واویلا کرنے لگا. مجھے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی. اس کے بعد فرمایا, اور یہی اس وقت مجھے سنانا تھا, کہ اللہ تعالی نے میری امت کے نیکوکاروں کی بدولت اس امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دی. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم گناہگاروں کے لیے کہ کسی اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بیڑا پار کر دیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ کثرت کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے, گرچہ از نیکا نیم لیکن بنیکم وسط ام، گرچہ از نیکا نہیں ہم، اگرچہ میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں، ولیکن بنیکم وسط ام، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، در ریاض آخری نش رشتہ گلدستہ ام، اس آفرینش کے باغ میں گلدستے کا دھاگا ہو. گلدستہ لوگ خرید کر کے لے جاتے ہیں، ان کا مقصود تو پھول لے جانا ہوتا ہے، لیکن ساتھ دھاگا بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. اللہ والوں کے ساتھ لپٹ جائیں، اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ صحیح تعلق ہمارا ہو، تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار کر دیں. اس پر تین واقعات سناتا ہوں. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، فرمایا بخش دیا. کہا کہ کس عمل پر بخش دیا، فرمایا لگے ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے پر وضو کر رہے تھے، اور جس طرف سے پانی آتا اوپر کی طرف میں بیٹھا وضو کر رہا تھا. جب حضرت امام وضو کرنے لگے تو مجھے خیال ہوا کہ میرا استعمال شدہ پانی امام کی طرف جائے گا، میں اٹھا نیچے کی طرف جا کے بیٹھ گیا. حق تعالی شانہ نے اس پر میری بخشش فرما دی کہ تم نے ہمارے ایک مقبول بندے کا ادب کیا تھا، بس اور میرا کوئی عمل نہیں. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حجت الاسلام، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا، بانی دارالعلوم دیوبند، ان کا خالن کو پنکھا کر رہا تھا، پنکھا جھل رہا تھا، لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں بیٹھے تھے، وہ پنکھا کر رہے کرتے ایک دفعہ پوچھنے لگا کہ حضرت جی ایک بات پوچھنی تھی. فرمایا کیا؟ کہ بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میری قبر فلاں نیک آدمی کے پاس بنائی جائے، لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری قبر فلاں نیک آدمی کے پاس بنائی جائے، اس پر رحمت کی ہوائیں چلیں گی تو کچھ پاس والوں کو بھی جھونکے آئیں گے رحمت کی. اور تیسرا واقعہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرکز فرماتے تھے کہ اللہ میاں تک پہنچنا چاہتے ہو، حضرت ایسی تقریر ایسی کرتے جیسے باتیں کرتے ہیں، ایسی تقریر کیا کرتے تھے، میں اللہ میاں تک پہنچنا چاہتے ہو. بہت اچھا، تو پھر ایسا کرو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ. پھر حضرت اس پر ایک شعر پڑھتے تھے، فارسی کا شعر ہے کہ مورے بود ہوسِ داس کے بقابہ رسد، ایک چنٹی کے دل میں ہوس تھی کہ کعبے تک پہنچے. اب کہاں کعبہ اور کہاں بیچاری چونٹی ہندوستان میں کیسے پہنچے. مورے بود ہوسِ داس کے بقابہ رسد، ایک چونٹی تھی اس کے دل میں ہوس تھی کہ کعبے تک پہنچے. دست بر پائے کبوتر زد ناگاہ رسید، کبوتر کے پاؤں پکڑ لیے فوراً پہنچ گئے. ایک کبوتر کے پاؤں پکڑ لیے، کبوتر تھا ہرن کا، اس نے اس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور اس نے اڑان کی اور کعبے تک پہنچا دیا. کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا، اہل اللہ سے، اللہ کے مقبول بندوں سے تعلق ہوگا تو انشاءاللہ یہ تعلق رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا. بہرحال ایک خوشخبری تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کی برکت سے اور ان کے تفیل میں ہم جیسے گنہگاروں پر بھی نظر عنایت فرمائیں گے. بس اتنا ضرور ہے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی جتنی ہمت ہے کرتے رہو، جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو کرو، باقی کام وہ خود کر لیں گے. جتنا کم سے ہو سکتا ہے اتنا کرو، اور باقی جو ان کے کرنے کا وہ کر لیں گے. کیا ہمارے عمل اور کہاں جنت. ہمارے حضرت مجذور صاحب کا شعر ہے کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، ارے دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں. یہ دنیا جو ہے نا رہ گزر ہے، بستی نہیں ہے. تم نے غلط سمجھا اس کو بستی، یہاں کا ہمیں ٹھہرا ہوا دیکھا تو نہیں ہے بھائی. بستی تو اس کو کہتے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں. یہاں تو چلان ہوتے ہی دیکھے ہیں لوگوں کے, آج وہ اٹھا لیا کل وہ چلا گیا کل تیسرا گیا, آج وہ کل ہماری باری ہے. اس کو بستی نہیں کہتے, یہ تو ویرانہ ہے, ویرانہ ہے, دنیا ہے. ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اس کو بستی سمجھ لی, اس کے بنانے میں اس کے سنوارنے میں لگ گئے, اور جو ہمارا گھر تھا اس کو اجاڑنے لگے. بے وقوفی ہماری, ہماری نادانی ہے. ہمارے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بدوی جنگلی آدمی بیچارہ گیا تھا اسٹیشن پر, اس نے دیکھا کہ بڑے بڑا صاف ستھرا پلیٹ فارم ہے, اس کو جگہ بڑی پسند آئی, کہا کہ بس یہی رہ پڑیں گے, یہاں کون رہنے دیتا ہے میں تمہیں. پلیٹ فارم کی زیب و زینت اور اس کی رونق کو دیکھ کر خیال کیا یہی رہ پڑیں گے, وہیں بستی بنانے لگا. پلیٹ فارم پر کوئی نہیں رہنے دیتا, وہاں کو مکان بنا دیتے ہیں. حضرت فرماتے کہ یہ تو پلیٹ فارم ہے, یہ دنیا, آتے ہیں جاتے ہیں لوگ, کتنے آئے کتنے گئے, ہے گزر ہے, دنیا ہے یہ بستی نہیں. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, ارے دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, کہاں ہمارے عمل اور کہاں جنت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا کام تمہارے کرنے کا ہے اتنا کرو, اتنا تو کرو نا, اپنی پوری ہمت اور قوت لگا دو اللہ کو راضی کرنے پر, اپنی پوری قوت ہمت لگا دو, جتنا تمہارے پاس ہے سب کو جھونک دو رضا الہی کے لیے. جب تم نے اپنی وسعت کے مطابق کام کر لیا تو پھر کرنے والا اپنی قدرت کے مطابق کرے گا, تم نے اپنی ہمت کے مطابق کیا تھا وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا. میں اکثر خاتم تائی کا یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. رات کو گھر میں لیٹا ہوا تھا خاتم تائی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلا, واپس آیا, گھر میں شہد کا مشکیزہ پڑا تھا بڑا سا, وہ اٹھا کر کے اس کو دے دیا. بیوی پوچھتی ہے کہ کیا قصہ تھا, کیونکہ کہ بیچارہ ضرورت مند تھا, اس کے گھر میں ولادت ہونے والی تھی, بچے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی, شہد مانگنے کے لیے آیا تھا, کیونکہ کہ اس کو تولا دو تولے شہد کی ضرورت ہوگی, تو انہوں نے مشکیزہ ہی اٹھا کے دے دیا. کہنے لگا تو تو باغلی ہے, اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا, ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. وہ حاتم تائی تھا, میں حاتم تائی کے خدا کی بات کر رہا ہوں. تم اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کرو, مانگو, عمل بھی کرو مانگو بھی, اپنی پوری قوت لگا دو, اور اس کے بعد پھر حتی اعلی شانوں کے قدرت کے کرشمے دیکھو وہ کیا کرتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی, جو ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے, جتنا کر سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ فرض کشتہ ازبس کے شب راندہ ان سب گا خروش کے وا ماندہ ان, اللہ کے مقبول بندے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ہلا کر دیا کہ ساری رات اس کو ہانکتے رہے ہیں, اور صبح ہوئی تو چلا رہے ہیں کہ ہم آج سے ہم سے کچھ نہیں بن پڑا, ساری رات محنتیں کرتے رہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے, قیام میں قعود میں رکوع میں سجود میں کر لیا, کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, چلانے لگے کہ یا اللہ ہم عاجز ہو گئے ہیں, تھک گئے ہیں, بس اتنا ہی کر سکتے تھے. تو نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالی گنہگاروں کی بخشش فرمائیں گے قیامت کے دن. میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائے, کوئی بہانہ ہم بھی اپنی بخشش کا بنا لیں, کسی نیک لوگوں سے متعلق ہو جائیں. اسی کے ساتھ ایک یہ عنایت ہے حق تعالی شانہ کی, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کا صحیفہ لپیٹ دیا گیا, عمل ختم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں عمل کر لو, آج عمل کا وقت ہے جزا کا وقت نہیں ہے، کل جزا کا وقت ہوگا عمل کا وقت نہیں ہوگا، آج عمل ہے جزا نہیں، کل جزا ہوگی عمل نہیں ہوگا، جو مر گیا اس کا صحیفہ بند، اور نیچے لکیر لگا کر کے میزان لگا دی ختم، اس کے کرام کاذبین بھی فارغ ہے، لیکن پھر وہی عنایت اللہ تعالی کی، پھر وہی رحمت، اس کا اپنا عمل بند ہو گیا، لیکن اب دوسرے لوگ اگر اس کو کچھ پہنچانا چاہیں اس کے لیے راستہ کھلا رکھا اللہ تعالی نے پھر بھی، حالانکہ جب اس کا نام عمل بند ہو گیا تو اب کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ فوت ہو گئے ان کی ترقی درجات کے لیے بھی اللہ تعالی نے راستہ کھلا رکھا، بعد میں آنے والے ان کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں جتنا جمع کرواتے رہیں گے ان کو ملتا رہے گا، لکھ پتی سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں وہ، تو ہمارا ایک فرض بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں کچھ ان کے لیے بھی حصہ دیا کریں، انشاءاللہ ہمارے بعد میں آنے والے کچھ ہمیں بھی حصہ دیں گے، ہماری زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ بہت سو کی لاٹھیاں ایک آدمی کا بوجھ بن جاتا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے اس کو کوئی بوجھ نہیں، لیکن اگر کئی آدمیوں کی لاٹھیاں جمع کر دی جائیں ایک جگہ تو اس ایک آدمی کے لیے پورا بوجھ بن جائے گا، ایک آدمی کا اپنا عمل ہے لیکن ہزاروں آدمی تھوڑا تھوڑا ایک آدمی کو دینے لگے تو وہ تو امیر و کبیر بن جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن یقوم الحساب، میرے والدین کی بخشش فرما دے اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے جس دن حساب قائم ہوگا، اب ایک مومن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے، ایک مومن اس کے لیے تمام دنیا کے مسلمان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک سب اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، ذرا اندازہ کرو، وللمومنین یوم یقوم الحساب، اور ان سب کی دعا اس کے لیے اس کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے، تو یہ آدمی کتنا بڑا امیر بن جائے، میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری بخشش فرما دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں، میں ہزار مرتبہ کہہ دوں گا، لاکھ مرتبہ کہہ دوں گا، کروڑ مرتبہ کہہ دوں گا، کتنا کہہ دوں گا، لیکن دوسرے تمام کروڑوں نہیں اربوں خربوں کے حساب سے اہل ایمان اس کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، تو کتنا ذخیرہ اس کے لیے جمع ہو گیا، یہ بھی حق تعالی شانہ کی عنایت ہے کہ مرنے والوں کے بعد بھی اللہ تعالی ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، حالانکہ نام عمل ان کا بند ہو چکا، لیکن دوسرے لوگ اگر ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہیں کچھ تو اس کا راستہ کھلا ہے، دعا کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں میں اس کا عمل جاری رہتا ہے، علم علمہ، کوئی علم سکھا دیا ہو کسی کو، اس علم کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا قیامت تک اس کو باقاعدہ سب کا ثواب ملتا رہے گا، یا صدقہ جاریہ، مصحفا ورثہ، مثال کے طور پر قرآن کریم کے نسخے چھوڑ گیا، جب تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کو باقاعدہ ثواب ملتا رہے گا، اور مسجد بنا ہو، یا مسجد بنا دی ہو، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا. اور دار ابن سبیل بنا ہو یا مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دیا ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. غرض صدقہ جاریہ کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا. یہ دوسری چیز ہو گئی. اور تیسری چیز، او ولد صالح یدعو له، یا پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس حدیث کے تحت میں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر اولاد اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرتی ہو، جب بھی اولاد کے عمل کا ثواب باپ کو پہنچتا رہتا ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد صالح یدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، یہ اولاد کو ترغیب دی گئی کہ ان کو دعا کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے. تو یہ بھی بشارت ہی بشارت اور عنایت ہی عنایت ہے بھائی. ایک اسی سلسلے کی بات کہہ کر کے ختم کر دیتا ہوں، وقت تو بہت زیادہ ہو گیا، بات کچھ بھی نہیں ہوئی. وہ یہ کہ کلمہ شریف کی بڑی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جس اس کو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر بخش دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرقدوں نے بھی لکھا ہے اور دوسرے اکابر نے بھی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں تھا، میرے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس نوجوان کا چہرہ بدل رہا تھا، متغیر ہو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اپنی والدہ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کو کشف ہو گیا تھا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی نصاب 70,000 کے پڑھ کر کے رکھ رکھے تھے، 70,000 کلمے کے کئی نصاب میں نے بنا رکھے تھے، میں نے ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دیا. اپنے دل میں دعا کر لی کہ یا اللہ ایک نصاب اس کی والدہ کو عطا فرما دے اور اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے. میرا دعا کرنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کے چہرے پر بشاشت آ گئی. میں نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش معلوم ہو رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کے کسی بندے نے میری والدہ کے لیے ایثار ثواب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. ہم لوگ فضول بتبک میں وقت ضائع کرتے ہیں. 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا کچھ بھی مشکل بات نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل میں پڑھنا ہے. اور جب ایک تسبیح ختم ہو گئی 100 کی، تو اس پر پھر کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تجربہ کر کے دیکھ لو کہ کتنے منٹ میں تسبیح ہو جاتی ہے. 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 2-3 منٹ میں ایک تسبیح پڑھ سکتے ہو. 10 تسبیحیں کر لی لا الہ الا اللہ کی تو 1,000 بن گیا، اور 70 دن میں 70,000 بن گیا. یہ بہت کم مقدار ہے، یعنی 1,000 پڑھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں. مدینہ طیبہ میں حاضری کے موقع پر وہاں درود شریف کثرت سے پڑھا جاتا ہے. اللہم، میں چھوڑا مختصر سے درود شریف پڑھا کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اب دیکھو اتنے درود پڑھنے کے وقت میں آدمی کتنی دفعہ کلمہ پڑھ سکتا ہے. میں نے 10,000 مرتبہ بھی ایک دن میں پڑھا درود شریف. اگر کوئی چاہے تو 70,000 ایک دن میں بھی پورا کر سکتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں. وہاں ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں مدینہ طیبہ میں اسی سفر میں مجھے بتایا کسی نے کہ وہ روزانہ 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرنے والے لوگ کرتے ہیں، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو بیٹیوں کو الحمدللہ بڑا ذوق ہوتا ہے پڑھنے کا, لیکن ان کے اوقات ضائع بڑے ہوتے ہیں. یہ جہاں چند جمع ہو کر کے بیٹھیں گے ایران تران کی ہانٹنا شروع کر دیں گے. ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں معمول تھا گھر میں کہ کھونٹیوں پر تسبیحات لٹکی ہوئی تھیں. جب عورتیں آتی تھیں ملنے کے لیے ان سے کہتی کہ بی بی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی اللہ اور رسول کی بات پوچھنی ہے یا کرنی ہے تو کہو, ورنہ یہ لو تسبیح ذکر کرو بیٹھ کر کے, کوئی اور بات نہ کرنا. یہاں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے گھر میں معمول تھا. تو بھائی اپنی بخشش کے لیے بھی 70,000 مرتبہ پڑھ لو, اپنے والدین کے بھی لیے بھی پڑھ لو, بہت ہلکی پھلکی چیز ہے. اور ویسے بھی کلمہ شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ کلمہ شریف کا نور دل میں آئے گا. ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے وفات کے بعد رمضان میں گیا, شعبان میں وفات ہوئی تھی حضرت کی, میں رمضان میں گیا, مجھے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا کرتا سنگھایا, اس میں سے خوشبو آ رہی تھی رمضان میں. مولانا مطالعہ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک یہی خوشبو حضرت کی قبر مبارک سے آ رہی تھی, قبر کی مٹی سے آ رہی تھی, جو کرتے سے آ رہی ہے. وہ کاہے کی تھی خوشبو؟ کثرت ذکر کی خوشبو تھی. جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو گے, جتنا درود شریف پڑھو گے, کلمہ طیبہ پڑھو گے, تسبیحات پڑھو گے, اتنا ہی دل کے اندر نور پیدا ہوگا. اور وہ نور ایسا ہوگا پھر اتنا قوی ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا, پلسرات سے گزرنا ہے نا, پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہے سب کو, اور پلسرات ہے جہنم کی پشت پر. صحیح حدیث میں ویوزا والجسر والا متن جہنم, جہنم کی پشت پر پل رکھا جائے گا جس کو پلسرات کہتے ہیں. پلسرات کی تفصیلات مجھے اس وقت ذکر نہیں کرنی, وہ بات لمبی ہو جائے گی, صرف اتنا ٹکڑا عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کہے گی جز یا مومن فائن نورا کا اطفا ناری, اے مومن ذرا جلدی گزر جا, تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے, میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا, ذرا جلدی گزر جا. مومن کا نور اتنا قوی ہو جائے کہ جہنم اس سے پناہ مانگنے لگے. ہم تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں نا, یہ نور کیسے آئے گا بھائی؟ ایمان کا نور ہوگا. لیکن ایمان کو ترقی دینا ہوگی ان اعمال سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, اور ان کلمات طیبات سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, اور بیان بھی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ سے لے کر اپنے پاس سے نہیں. بس وقت بہت زیادہ ہو گیا, کسی پر بس کرتا ہوں, حق تعالی شان ہو ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے.